Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság ezen az egészen új héten, évnek a második hetében. Tartsatok velünk ma este is, vendégünk is lesz, egyelőre még titkosak vagyunk, vagy hogy is mondjam, titkolózóak vagyunk, inkább igazából gyúrunk a meglepetésre, hát ha esetleg sikerül egy-kettőtöknek a szemöldökét egy kicsit feljebb vonni annak hallatán, hogy kivel fogunk itt ma beszélgetni, annak érdekében, hogy azért informálva legyetek. Közlöm veletek, hogy a műsor 2 órás és a második órában lesz a mi kedves vendégünk jelen. Addig is köszöntöm szeretettel Magyar Dávidot, aki hétfőnként vendégünk szokott lenni. Én is köszöntelek titeket, sziasztok! Annyit azért ne áruljunk el, hogy mégis mivel foglalkozik az az illető vendég? Hát ha képes vagy úgy elárulni, hogy ő mindeközben nem lepleződik le, akkor simán. Hát jó, hát mondjuk mit tudom én, ha azt mondom, hogy P-vel kezdődik a foglalkozása. Aha. Hát szerintem sejtik a kedves hallgatók, méghozzá az egyike azoknak, akiknek még szemernyi... Nem, te most elárulod, te most le fogod leplezni, te most rámutatsz egyetemre. Ezen imád is rámutatok, de biztos vagy abban, hogy a hallgatóink is ugyanígy osztoznak az előítéleteinkben, vagy osztoznak a osztoznak a tévedéseinkben. Még az is lehet, hogy van, tehát van rá esély, hogy pont így gondolják, mint mi, vagy legalábbis megsejtik, hogy mi hogy gondoljuk. Nem vagyunk büszkék könnyelmű tévedéseinkre, és hogyha esetleg rá tudnátok ilyesmikre mutatni a műsor során, akár ezzel, akár más témával kapcsolatban. Szevasztok, meghívtátok Rogánt, hangzik a kérdés az SMS falról. Jó, azért ott nem jó, tartunk. Akkor viszont mégiscsak be kellett volna fejezned a mondatot, mert nem Rogánra gondoltunk, és azért ez csúnya lett volna. Sőt, durván épp ellenkezőleg. Na most annak érdekében, hogy valamiféle benyomásotok legyen a dologról, azért annyit hadd áruljak el, hogy ő egy olyan politikus, aki valaha talán liberális volt. És most mi? Hát, ezt majd talán ő elmondja. A mi szemünkben egyre kevésbé az, de még talán ő a leginkább. Hát, még inkább, de most már tényleg konkrétan már kezdjük kijátszani a napjainkat. Szerintem ne beszéljünk többet róla. Az biztos, hogy nem Rogán Tóniról van szó, tehát ez már így világos. De hiszen ő soha életében nem volt liberális. És nem is lesz. Nem, amíg világ a világ. De ha az lesz, akkor én viszont nagyon meg fogok ijedni. Az majdnem olyan, mintha elsötétülne a nap, vagy egy reggel nem kelne fel. Vagy mondjuk olyan, mintha nem is tudom, kis cigány gyerekek potyognának az égből. Sziasztok, tippelek, László Csaba? Kérdezi Szilvi. Nem tudom, miért lenne László Csaba, de nem is az. Nem, véletlenül se László Csaba. Hogyha egyéb tippjeitek vannak, esetleg helyre szeretnétek minket igazítani, informálódni, vagy egyszerűen csak beugatni nekünk, amit ez a műsor mindig is értékelt nagyra, akkor 0630303881-es SMS számon teltitek meg. Telefonon fölhívhatóak vagyunk a 2234881-es telefonszámon, úgyhogy igyekezzetek azzal, vagy ezzel kapcsolatban bármelyik is. Kóka sem lehet, mert ő a Szulák Show-ba megy. Hát köszönjük szépen. Soltész Miklós, a KDNP országgyűlési képviselője, Lévai Katalin szocialista EP képviselő és Koros Lajos MSZP szociálpolitikus sajtótájékoztatójára reagálva elmondta, akkor, amikor emberek 10 és 100 ezrei csúsznak egyre mélyebbre Magyarországon a megszorító intézkedések miatt, akkor azzal kezdenek el foglalkozni, hogy például az egyneműek házasságáról konszenzust kellene alkotni, meg ilyen hasonló kérdéseket fölvetni. Ez egyszerűen áll probléma. Magyarországon ma nincs esélyegyenlőség, és nem is lesz, úgy néz ki az elkövetkezendő években, fogalmazott a politikus. Az ellenzéki képviselő szerint a legszegényebb rétegeknek, beleértve a romákat is, nincs esélyük arra, hogy kitörjenek a nyomorból. Soltész Miklós hangsúlyozta, a KDNP nem támogatja az azonos neműek házasságát, ne is próbálkozzanak a kormánypártok konszenzus kereséssel ebben a kérdésben. Az egyneműek házassága, ez tényleg ma kérdés Magyarországon? Hát sokakat foglalkoztat vajon? Mert én amellett vagyok, hogy persze lehessen házasodniuk, de egyébként ez persze, így... Persze, nehogy már ezek legyenek az igazán fontos kérdések. Ma januárban így mondjuk ezzel lehet már csak foglalkozni? Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy jó kérdés ahhoz, hogy hatékonyan el lehessen terelni a közfigyelmet a politikai garnitúrának a gyalázatos teljesítményéről, vagy a teljesítmény hiányáról. Van minden esetre egy telefonunk. Halló, halló! Halló, jó napot kívánok! Kis János vagy Tamás Gáspár Miklós? Nem. Egyikük sem. Mert mind liberálisok voltak, és most már nem azok. Hát szerintem meg, ha ma még nem lennének azok, akkor még mindig parlamenti képviselők lennének. Persze bizonyos értelemben nem azok, de hát mit jelent a liberalizmus? Azért a liberalizmus is változott, tehát az is azért... Hát legalábbis a liberalizmusnak is... Önök azt mondták, hogy egy volt liberális képviselő. Jó, hát bizonyos értelemben talán ma is az... Félretájékoztatott minket, vagy illetve a hallgatókat, Robi, szerintem. Úgy érzed? Igen. Köszönöm. Vannak itt, szépen. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Haló, haló. Szia, Tölgyesi Péter. Tölgyesi Péter? Bárcsak vendégül tudnánk látni Tölgyesi Pétert. Annyiszor hívtam meg, de számos alkalommal meghívtam már a műsorba, és valahogy mindig valamivel kibújt a válaszadás alól. Nem gondoltam rá, mert annyira elismerően beszéltél róla múltkor. Én egyébként Tölgyesi sokra tartom. Tehát főleg azért, mert olyan keményen tudtak kritizálni a Fidesz még, amikor a padsoraiban ült, ráadásul a Népszabadságban. Ami amikor hát... beült a süllyesztőbe, úgy érted? Hát igen, de nem is lehet véletlen az, hogy más már nincsen ott. Úgy. Hát vannak itt azért tippek. Na mondom, hogy kik vannak itt. SMS-ek? Igen. Fodor Gabi? Sziasztok, Fodor Gábor? Ezt Titusz kérdezi. Adamski? TGM? Csintalan? Gusztos? Fodor? Netán Fletó? Hát az, akire le... Na jó, vannak jó tippjeink. Hogy mondjam, hát az, akire a legtöbb tippért érkezett, konkrétan Fodor lesz a vendégünk ma. Kár, hogy lelőttük az első 5 percben. Most már ez sajnálom. Van, de jó, de hát, hogyha ennyi tipp érkezett, nézd. Viszont, ha ennyire jól ítéltétek meg azt, amit mi gondoltunk, akkor meg eleve jó. Tehát én azért gondolom, én azért mondtam ő rá azt, hogy ő egy ex-liberális képviselő, mert valaha az SZDSZ az egy liberális párt volt, én úgy gondolom. Igen, de... Ma már egy piaci fundamentalista párt. Ez volt a megtévesztő, és ezért gondolták, hogy Tölgyesi, mert hogy ha ex-liberálisként az emberek nem azt gondolták, hogy a párt nem liberális, hanem hogy ő maga az. De a politikusról beszéljünk, tehát... Hát nyilván. Igen. Most az én szememben Tölgyesi az még ma is valamelyes liberális. Hát számomra meg Fodor. Hát Fodor, hát mit jelent a liberalizmus persze? Na jó, ez is sok jelentés tartománya van, mert hogy ugyebár emberjogi kérdésben nagyon más jelent a liberalizmus, mint piaci, üzleti, gazdasági kérdésben. Sőt, sokszor éppen ütű egymást. Tehát hát a legtöbbször. Ahol a gazdaság, igen. Ahol a piac sőt, nagy nem, szabadságot élvezett, az emberi jogok aztán nagyon de hogy az, amikor azt mondod, hogy üti egymást, akkor ennél finomabban, ennél szebben, szofisztikáltabban ki se tudnád fejezni magad. Igazság szerint az üti egymást is megtévesztő, mert az egy olyan oda-vissza igen, interakciót. Igen, nem egymást üti, hanem a valójában csak az egyik üti a másikat. A liberális üti az, aki azt gondolja magáról, hogy ő a liberálisok által kormányzott országban él. Inkább így pontos, nem? Tehát konkrétan ténylegesen üti. Tehát, hogy az egyik oldalon van ugyebár a jó polgár, aki szeretne egy némi szabadságot az ő életmódjában. A másik oldalon pedig a nagy liberális párt van, amelyik pedig, hát, hogy is mondjam, küzd a szabad elvért. Egyébként érdekes azon elgondolkodni, hogy létezhet-e a gazdaságban liberalizmus már, úgy értve, hogy ha szabad piac van, valójában szabadjára engedjük a piacot, az meddig lesz szabad, hiszen ugye többször bizonyította már a történelem, hogy ahol kontrollálatlan a piac, ott kialakulnak a monopóliumok, és az viszont a piac fasizálódásához vezet, tehát ahhoz, hogy a nagyok visszaélnek az erőfölényükkel, amit egyébként ma is meg lehet figyelni a globális gazdaságban, az pedig már semmiképpen nem liberális. Na jó, de a liberalizmus, amikor arról beszélünk, hogy a liberalizmus az ugye szabad elvűség, szabad mozgás, szabadság, ilyesmi, ilyen fogalmakat tud jelenteni. Na most, amikor ez a hatalmasokra is, csak a hatalmasokra vonatkozik, csak azokra, akiknek a helyzeténél fogva amúgy is a szabadság az alaphelyzet, és bármiféle törvényi szabályozás vagy politika ezt az ő szabadságukat esetleg korlátozhatná, mert az ő szabadságuk az gyakorlatilag törvények nélkül az egész rendszert áthatja keresztül, kasul, szabályozza. Na most, hogyha egy ilyen helyzetben politikailag liberálisak vagyunk, akkor az nem jelent más, mint hogy átengedjük a terepet ezeknek a multinacionális cégeknek. A mi liberalizmusunk az gyakorlatilag nem szabadságot fog eredményezni, hanem a politikának a kivonulását erről a területről. Tehát mondjuk jó az, hogyha a szabályozó elv az, hogy látok két embert verekedni, és látom, hogy az erősebb veri le a gyengébet, és én azt mondom, hogy én liberális vagyok, én nem avatkozom be. Érted, mire gondolok? Persze, hogy értem. Ez a baj, hogy mondom, alapvetően úgy tűnik, hogyha tényleg azt a liberalizmust vesszük alapul, ami abban hisz, hogy szabadjára kell engedni a gazdaságot, és a piac önszabályozó módon majd megoldja a saját problémáit, és mindig egyensúlyba kerülnek a folyamatok, akkor valójában egy nagyon erőteljesen monopol piacot teremtünk, ahol kialakulnak iszonytató méretű, most már látható, hogy földrészeken átnyúló cégóriások, amiknek mondjuk az éves termelésük az országok GDP-ével vetekszik, tehát például azt hiszem, hogy az Exxon Mobil olajcég az a világ 100 leggazdagabb országa között a 25. helyen lenne, közvetlenül Svédország után. Na most én nem tudom, hogy jó-e, hogyha egy cégnek mindenféle kontroll nélkül akkora hatalma van, mint egy országnak, ráadásul egy nem kis hatalmú országnak. Én főleg úgy, hogy egy ország az még már amennyire, tessék, lássék, demokratikusan ellenőrzött, de egy cég az cseppet sem az. Tehát egy cég az, a cégnek a belső mechanizmus az nem demokratikus. Tehát, ha jobban belegondolunk, most egy cégnek sokkal több joga van, mint egy országnak. Van itt egy SMS, azt gondolom, hogy gyúrjatok rá ma este a TV2-re, mert a beletek kifordul, gyerekek. Hát, így hangzik az SMS, mely felhívja a figyelmünket a ma esti tévéműsorra. Sikeres üzletember, népszerű politikus, most megrázó vallomást tesz az exkluzív nagy interjú Kulha Jánossal. Egy mindent elsöprő szerelem ma este a Szulák Show-ban. Mindenképpen meg kell majd kérdeznünk Fodor Gábort arról, hogy mit gondol Kulha Jánosról. Nyilván nem fog olyan nagyon rosszat mondani, mint amit én mondom. Nyilvánvalóan a pártfegyelem az azért az ő szájára is lakhatott tesz majd. De azért szeretném élőben látni, ahogy szarul érzi magát, hogy nem mondhat rosszat. Igen, mondjuk, hogy a pártfegyelem dolgozik benne. Tehát szeretném látni az embert, amint megküzd a pártfegyelemmel. Én egyébként Fodor Gáborral úgy vagyok, hogy az SZDSZ-en belül, meg hát úgy... Az SZDSZ-en? Uszkve a parlamenten? A parlamenten belül még mindig talán az egyetlen olyan politikus, aki iránt valamiféle hitelt érzek. Meg is mondom, hogy miért. Nem azért, mert azt gondolom Fodor Gáborról, hogy ő ne hazudna. Vagy azt gondolom Fodor Gáborról, hogy ő a hiteles politikát, vagy az ő által a legjobbnak gondolt politikát csinálná gyakorlatban. Hanem annyit azért még gondolok e felől, hogy legalább rossz lelkiismerettel hazudik. Hogy legalább rossz lelkiismerettel vezeti az országot a saját legjobb lelkiismerete ellenére, vagy a legjobb tudása ellenére. Tehát látok benne valamiféle rossz érzés, rossz közérzetet olyankor, amikor valami olyasmit mond, amiről tudva tudom, hogy nem gondolhatja úgy. Na most lehet egyébként, hogy ez az én tévedésem. És csak rávetíted, mert annyira szeretnéd. De hogy valakire rá kell vetíteni, különben az ember elhagyna az országot. De tényleg, tehát így, ez már egyfajta életmentő reflex, hogy az ember keres magának egy politikust, akivel úgy, ahogy Uszkve valamelyest azonosulni tud. Egyébként Fodor Gáborról nekem például az a véleményem, és ezt inkább most mondom el, mint akkor, amikor itt lesz, mert ezt nem tudnám egyszerűen a szemébe mondani, hogy ő az egyetlen politikus számomra, akit hitelesnek tartok, és akire tudnám azt mondani, hogy ha az SZDSZ elnöke lenne, akkor az SZDSZ-re szavaznék én, aki legalább 2 éve vagy 3 éve erőteljesen kampányolok azért, hogy az emberek ne menjenek szavazni, én magam sem megyek szavazni, mert nem hiszek már abban, hogy léteznek még politikusok ebben az országban, és a politikusnak nem a pejoratív értelmében, hanem a nemes értelmében. De most az az előző SMS, amiről szól, hogy Kóka a TV2-n, az valahogy én számomra azt jelzi, hogy szó sem lehet arról, hogy Fodor Gábor legyen az elnök, hiszen ez már egy kampány, már nyomják, már tolják Kókát, már emelik, hogy ő legyen az ember, hát a népszerű politikus, ugye mindenki tudja, mindenki szereti, hát Kóka János. Ha Kóka szerelmes, akkor feltehető, hogy ez már eldőlt. De eleve ez... Már ő lesz az SZDSZ-nek az elnök. Tehát ez rengeteg marketing energia. Ez propaganda. Ja, tehát hogy mi szükség lenne ahhoz, arra, hogy Szulákot is bevonják ebbe az egészbe, hogyha nem dőlt volna el, hogy ő lesz az elnök. És konkrétan ez a kifejezés, hogy a népszerű politikus Kóka János számomra, ez egy annyira szép dolog. Tehát én itt érzem a költészet erejét. És Fodorral kapcsolatban, vagy Kókával kapcsolatban ez a kijelentés, hogy a népszerű politikus igen, Kóka János. Mindenképpen megérdemli. Neki ki jár ez, ha másnak nem is. Na lássuk, hogy hol tart a liberalizmus a melegekkel kapcsolatban, mert hogy ezt a kérdést vetettük fel, és itt azért van még néhány bejátszó ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az idén 60 milliárd forint költhető el esélyegyenlőségi programokra, közölte Lévai Katalin szocialista LP képviselő, aki szerint komoly kihívások várnak az unióra, például a roma integráció területén. A politikus szerint társadalmi vitára lenne szükség az azonos neműek házasság kötése és a nők negatív diszkriminációja kérdésben is. Lévai Katalin közölte, hogy az idén 60 milliárd forint jut az esélyegyenlőségi programok támogatására, ennek felét a fogyatékkal élők rehabilitációjára és akadálymentesítésére fordítják. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország alkotmányos mulasztásban van, mert nem sikerült teljesíteni a középületek akadálymentesítéséről szóló törvényt. Hát, hogy elhangzott, hogy társadalmi vitára lenne szükség, például a meleg házasságokkal kapcsolatban. Nem értem, miért lenne szükség társadalmi vitára ezzel kapcsolatban? Kinek mi köze van hozzá, hogy a melegek akarnak házasodni, vagy nem? Szerintem a meleg házassággal kapcsolatban nem társadalmi vita. Mi a társadalmi vita? Tehát, hogyha, minthogyha én nekem kéne azt eldönteni, hogy egy másik ember, aki meleg, az házasodjon-e vagy sem. Persze, de ezek mi? Után már abba is beleszólhatnék, hogy fideszes házasodhat-e MSZP-ssel, vagy hogy 70 év fölött szabad-e házasodni, vagy hogy faludi megházasodhatott. Ez egyáltalán de micsoda primitív intoleráns bunkóság ez, hogy társadalmi vitára van szükség azzal kapcsolatban, hogy házasodjanak-e vagy ne házasodjanak. Ha engem megkérdez valaki, bár semmi közöm nincsen hozzá, szerintem házasodjon az azzal, akivel akar. Azért ne lehessen állattal házasodni, mert az nem tud véleményt nyilvánítani a kérdésben. De gyakorlatilag, aki nagykorú, az házasodhasson. Én nekem ez a véleményem. Nemtől teljesen függetlenül, egészségi állapottól, állampolgárságtól, vallástól, hát származástól. A házasság az egy önként vállalt szerződés, egy kötelék, amit a felek el is téphetnek, tehát mondhatják azt, hogy köszönöm, eddig tartott, jó volt, de most már nem jó, hagyjuk abba, fejezzük be, váljunk el. Na de hát ehhez megint nincsen közöm, tehát megint olyan lenne, hogy házasodhatnak-e a melegek, és elválhatnak-e a heterók, vagy de nem is értem. Ez a kérdés, ez megosztja a társadalmat. Akkor, amikor éppen lehazudjuk a csillagot is az égről, akkor, amikor éppen eltitkoljuk az országnak a helyzetét, akkor, amikor éppen kisemmizzük az embereket az utolsó kuporgatott filléreikből, akkor, amikor gyakorlatilag ellehetetlenítjük a komplett demokráciát, akkor, amikor szétverjük az embereket az utcán, akik tüntetni merészelnek, a legjobb fölvetni egy ilyen kérdést. Ez megosztja őket, ez a gumicsont, ez betömi a pofájukat, ezzel majd ellesznek. A melegek, ezzel kapcsolatban van szükség társadalmi vitára. Tehát ezt mindenki a magáénak érzi, egyrészt mert ellenérzései vannak, márha ellenérzései vannak, másrészt, mert ellenérzései vannak az ellenérzésekkel kapcsolatban, márha ellenérzései vannak az ellenérzésekkel kapcsolatban. Ha mindenki valahol érintve van a kérdésben, addig se a kormánnyal foglalkozunk. Mindeddig nehéz helyzetben voltak Amerikában azok a katonák, akik saját nemükhöz vonzódnak. A dolgot mindenkinek el kellett kendőzni, aki nem akarta, hogy kirúgják a hadseregből, ha már sikerült a kezdeti vizsgálatokat megtévesztenie. Ez viszont hamar megváltozhat. Azok az egységek, amelyek a legkeményebb külföldi bevetéseken vesznek részt, többé nem engedhetik meg maguknak, hogy kirekesszék a melegeket. Legalábbis ezt állítja egy ex-tábornok. A tábornok véleményének viszont úgy tűnik nagy súlya lehet, mert korábban ő volt az amerikai fegyveres erők Egyesült Tábornoki Karának vezetője. Korábban úgy gondolta, hogy azok a katonák, akik nyíltan felvállalják homoszexualitásukat, aláásták a csapat erkölcsöt és zavarnák a harcoló egységek közötti együttműködést. Ez a nyilatkozat jelent meg tőle a New York Times hasábjain. Viszont álláspontja megváltozott, amikor homoszexuálisokkal is folytatott beszélgetéseket a kérdésről. A melegeket és a leszbikusokat el tudják fogadni bajtársaik, mondta. Az ex-tábornok arra a körkérdésre támaszkodik, amelyet az afganisztáni katonák között végeztek. Ezek kétharmada állította, hogy nem sérülne a csapat erkölcs a melegek jelenlététől. A jelenlegi vezetés nem mutat ennek ellenére sem hajlandóságot arra, hogy integrálják a homoszexuálisokat. Mindeddig a saját nem iránti vonzódás szellemi sérülésnek számított a hadseregben. A Kaliforniai Egyetem kutatói találtak egy bejegyzést erről az 1332.38 számú Pentagon utasításban, ahol is a homoszexualitás, a személyiségzavarok és a nem megfelelő mentális fejlettséget mutató tünetek listájára került. Na hát ez az Egyesült Államok, ezt mondjuk így nagyon jól példázza, és ez a fajta demokrácia, ami ott van, ugye, ahol ilyen törvények, vagy ilyen szabályok vannak, hogy ez egy mentális sérülés, meg ilyesmi, ez az, ami most terjeszkedik a világban, és ez az, amit exportáltunk olyan ügyesen, mondjuk például a Közel-Keletre is. Na jó, hát én azt tartom nagyon jellemzőnek, hogy milyen módon fogalmazódik meg ez a dolog. Tehát milyen zavart okoz, vagy problémát okoz ez a kérdés, hogy homoszexuálisok? Az tényleg az nem okoz problémát a hadseregben, ha valaki nigger? Ajajaj. De hogy önmagában ez a kérdés, tehát hogy Amerikának hol támadnak zavarai, hol van a gyenge pontja, tehát hogy így mit okoz ez a csapategységben? Mennyire lesz ezután ütőképes a hadsereg? Tehát, hogyha egy szakaszban van egy homoszexuális, akkor ez nem fogja a szakasznak az ütőképességét, harcképességét, a harc erejét befolyásolni károsan. Mert ha igen, akkor tenni kell a dolog ellen. Tehát így merülnek fel a kérdések, így vetődnek fel a kérdések. Tehát nem morális megfontolás van, hanem kifejezetten arról van szó, hogy ez Gyakorlatilag az amerikai társadalom egy ököl, egy pöröly, ami oda csap a Közel-Keletre. Megjegyzem, egy hadseregben nagyon nem egyszerű morális kérdésekről beszélni, ahol az a parancs, hogy ölj. Ami ugye alapvető ellentétben áll mondjuk a 10 parancsolattal. Tehát miről beszélsz, hogy hú, hogy így merül fel, jaj, most akkor szegény emberek a hadseregben. Hadseregről beszélünk, gyilkoló gépekről. Srácok, ennyire ne legyetek lojálisak, írja az SMS író. Ki ez? Előre ne áruljátok el a kérdéseket, nehogy már tudjon készülni. Szerinted hallgat minket, van akkor a lúzer? Nem hinném. Így is nehéz eldönteni, mikor őszinte egy politikus. Hajrá! At is írja. Fodor, mikor miniszter volt, és tandíjbotrány, hirtelen Tájföldre kellett mennie. Ez a hiteles politikus. Jó, ezt meg fogjuk tőle kérdezni majd akkor. Helyes. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi gétként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvános került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Van itt néhány SMS. Amit erősen meg fogsz cenzúrázni, hiszen prűd vagy. Milyen zene ez? Kérdezi az SMS író. Tetszik? Hát ez bizony Dire Straits, más valaki megdicséri. Hogy egy meleg védje a seggem egy háborúban, kérdezi Redondó. Azt inkább ne. Én hozzáteszem, hogyha egy meleg védi a seggedet egy háborúban, akkor a te segged az biztonságban van. Tehát őnála a jobb helyen nem is lehetne. Egy kicsit más mércével mérünk, írja a másik SMS író. Szerintem Fodor Gábor hitelességéhez hiányzik egy lépés. Egy kilépés. Írja az SMS író, és nem tudunk nem egyet érteni. Ez roppant pontos. Robikám, ha katona lennél, írja Bunda Peti, a fürdőben jó lesz vigyázni arra, nehogy a szappant fel kelljen venni. Köszönjük szépen. Ilyen primitívségeket írjatok még, mert eddig unatkoztam. Ja. Bunda Petinek mondom, csak hogy hát ha nem tudná, hogy pont a börtönben egymás segbekúrása az kifejezetten nem buzi szokás. Tehát, hogy ez a klasszikusan heteró mulatság egyébként, tehát, hogy ez jó tudni, hogy pont ha börtönben az embernek leesik a szappan, akkor pont nem a melegektől kell védeni a seggét. Ez csak úgy a mihez tartás véget. Büntető feljelentést tesz a Jobbik ellen az országos cigány önkormányzat. Egyúttal felkéri a Fidesz nyíltan és egyértelműen határolódjon el ettől a pártól. Ifja Bogdán János, az OCÖ szóvivője szerint a Jobbik az utóbbi időben egyre szélsőségesen magatartást tanúsít. A szóvivő döbbenetesnek tartja, hogy még a harmadik évezredben is léteznek ilyen fasisztoid nézeteket valló pártképződmények. A legutolsó csepp a pohárban az volt, hogy a Jobbik nemrégiben honlapot indított az úgynevezett cigánybűnözésről. E honlap hangsúlyozta Ifja Bogdán János, kollektív bűnösként kezel egy egész népcsoportot, és számos olyan kijelentést tartalmaz, amely kimeríti a kisebbség ellenes uszítás fogalmát. Az őszi önkormányzati választásokon a Jobbik sok településen a Fidesz szövetségeseként indult, emlékeztetett a szóvivő. Az OCÖ szerint ezért van szükség a Fidesz elhatárolódására, és arra, hogy a legnagyobb ellenzéki párt mindenki számára világossá tegye, elutasítja a valódi konzervatív értékekkel összeférhetetlen szélsőséges eszméket. Mit mondjak erre? Semmit. Hát a Jobbik az, amikor kivált a miéből, mert hát így egy 10%-ig kb. A Fideszből vált ki, és olyan 90%-ig a miéből, ezért lássuk, akkor azzal a határozott szándékkal léptek ki, hogy őket többet ne lehessen a Csurka István féle primitív zsidózással, meg különböző fai és nácia allűrökkel összevetni. Uh-huh. Tehát, illetve összemosni. Nagyon tehát, hogy ők kifejezetten tiszta lappal akartak kezdeni, és egy ilyen modern, jobboldali, radikális európai pártot próbáltak meg. Tehát így, amelyik azért meglehetősen mentes a rasszista uszítástól, amely Csurka Istvánnak ugyebár a kenyere volt mindig is. Mit mondjak erre? Hát az a kérdés, hogy ez... Nem úgy tűnik egyébként. Hát mondjuk pont a Csurka Istvánnal kötött választási szövetség az volt az, amelyik elsősorban az illúzióinkat szerte foszlatta. Nekem nem voltak illúzióim egyébként, mert olyan nagyon korrekt nyilatkozatokat talán szerintem soha nem tettek. Szerintem az egész kísérlet az viszont, a... Viszont egyre ügyeltek, hogy ne olyan primitíven fogalmazzák meg, mint Csurka. Tehát legfeljebb azt tudom mondani, hogy kifinomultabbak voltak, de ettől számomra még nem lett jobb a dolog, szalonképesebb. Hát, hogy mondjam, gyakorlatilag ugyanaz történt velük, mint Csurkával. Tehát, vagy hát, ha nem is az, de ők kényszerből csúsztak bele abba, amibe Csurka passzióból, hobbiból. Mert hogy igazából szembesültek azzal, hogy a média ellen nem lehet politikát csinálni. Tehát úgy, hogy valakit szerte széjjel hallgatnak, tehát hogy sehol nem beszélnek róluk, sehol nem kérdezik meg őket, gyakorlatilag... Nem gyakorlatilag, hívják őket a Szulák Show-ba? Hát nem csak, hogy a Szulák Show-ba, a Napkeltébe, de a Hír TV-be se igazán, tehát hogy teljesen széthallgatják őket, gyakorlatilag ellehetetlenítik őket a tájékoztatásnak, minden frontjáról kihagyják. Így nem lehet politikát csinálni. És akkor belekényszerülnek abba, hogy ilyen populista, primitív módon hívják fel magukra a figyelmet, mint én akár azzal, mert azt viszont minden híradó leközli. Hát igen, mert annak hírértéke van. És így aztán belecsúsznak ebbe gyakorlatilag. Szegények. Tehát lehetett volna, lehet, jó, hát... Mi miért nem csúsztunk még bele a zsidózásba? Hát talán azért, mert soha nem próbáltunk nem zsidózni. Soha nem próbáltunk kilépni azok közül, akik sokat zsidóztak, és akkor mi azokkal nem szerettünk volna. Tehát nem. Tehát valahogy soha nem voltunk ebben a helyzetben, és ezért aztán így... Ezért nem is csúsztunk bele. Nem is csúsztunk vissza, meg... Tehát, hogy így hát nem tudom, tehát így a legjobb az persze azt mondják, hogy ha valaki nem kezd el inni, és akkor annak nem kell leszoknia róla. És akkor nem fog újra visszaszokni. A vezetés, igen, hát meg mindezek, meg családon belüli erőszak, azt mondják az legalábbis. Az egyébként pia nélkül is. Esély. Meséljek, köszönöm, ez nem egy ilyen analízis most. Akarsz beszélni róla? A kanapén is, akkor elmesélem az élményeimet, csak úgy mondom, hogy az nem az italtól függ. Fú, itt aztán teljes, tehát itt az... A zsidó szóra beindultak az SMS-ek? Nem, az anális kalandok hívt. Most leragadtak még a hallgatók, igen, ott, ez az most valahogy jobban. Az SMS írók fantáziáját, mondjátok meg Bunda Petinek, hogy nem az a burnyák, aki csinálja, hanem aki hagyja. Egyébként emlékszel, voltunk Egyiptomban, és ott azt mondta Ahmed egyszer, amikor kihajóztunk a tengerre, hogy ez úgy van náluk, hogy az a, ja nem, bocsánat, a Lonely Planetben olvastuk, az úti könyvben, hogy nagyon elterjedt a férfiak közötti szexuális együttlét, viszont náluk nem tartják homoszexuálisnak azt, aki csinálja, csak azt, aki kapja, tehát aki elszenvedő fél, úgymond. Elszenvedő vagy elélvező. Persze. Teljesen mindegy, de hogy hát nagyon érdekes az, hogy akivel csinálják, az buzi, de a másik az nem. Ő nem. Nem, hát világos. Hiszen ő ugyanazt csinálja, mint az asszonnyal, csak hát érted, hát most ez nem hát egy most asszony. Így Istenem, hát ez akadt, érted. Jó, hát világos. 2006 volt eddig a legmelegebb évünk. Az északi országokban például átlagosan 2 fokkal magasabb volt a hőmérséklet, mint bármikor korábban. Aggodalmasan jelentették be a norvég meteorológusok megfigyeléseik eredményét. Tavaly minden 3 napból 2 jóval melegebb volt, mint bármikor 1867 óta, azaz azóta, amióta az északi országban figyelik a klímát. A hőmérséklet így a hideg Skandináviában átlagosan 2 fokkal volt magasabb minden korábbinál. Ugyanakkor az északi sark közelében fekvő Spitsbergák szigetein például 5 Celsius fokkal többet mutatott a hőmérő a normálisnál, azaz mínusz 7 fok helyett mínusz 2-re emelkedett a hőmérséklet. A meteorológusok úgy vélik, a jelenség rémisztő, ilyen tempóban ugyanis alig néhány évtizeden belül számítani lehet az északi jégtakaró felolvadására, amely drasztikus ökológiai katasztrófát okozhat az egész Föld számára. Én azon fogok röhögni, hogy elsőként a legnagyobb szennyezők fognak elsüllyedni. Tehát Japán, Nagy-Britannia, akkor az USA-nak a keleti partja, tehát ezek mind azonnal víz alá fognak kerülni. Mi viszonylag biztonságos magasságban vagyunk, nekünk nem az lesz a problémánk egyébként, hogy víz alá kerülünk. Hanem az, hogy azok, akik ott élnek, azok majd ide fognak közölleni a kontinens közepe felé. Nem, az még nem lenne gond, tehát az, hogy most hollandoknak kell bérbe adnom a pincémet, az nem lenne egy akkora probléma, nem? Tehát, hogy így jó sokat lehetne kérni tőlük, ez egyáltalán nem gond, egy menekültet, aztán rövid távon jó, de most nem. A probléma az, hogy ahogy a hírben is van, elolvadnak az északi jégtakarók, főleg Grönlandon veszélyes ebből a szempontból, akkor az leállíthatja, sőt nagy valószínűséggel leállítja a golfáramlatot, ami viszont meleggel látja el télen Európát. Tehát ugye nyáron hűt, télen fűt. Így az lesz, hogy télen iszonyatosan hideg lesz nálunk, tehát konkrétan ilyen jégkorszakszerű eljegesedés, amit most nem tudunk elképzelni a tegnapi 10 fokos, vagy tegnap előtt ilyen, igen 10 fok, vagy 10 valahány fok volt, Pesten 14. Most ezt nem fok. Tudjuk elképzelni, de ez január, a következő. Január 8-a. 14 fok. Igen, tehát ez azért úgy ijesztő, ez tény. Hát láttam, ez a globális felmelegedés. És lombokat hozó fákat, ez nagyon-nagyon veszélyes. Brutális. Na és az van, hogy azért állhat le a golfáramlat, mert a Grönlandról az a hatalmas jégtakaró az édesvíz, és az, ha egyszer belekerül a tengerbe, akkor... Ott a sós víz, ami ugye, na hát a golfáramlat az meleg és az párolog, és ezért sósabb lesz ott a víz, ahol lehűl és az alá merül. Viszont az édes víz az nem lesz olyan nehéz, tehát nem merül alá. Magyarul az egész áramlást fogja így egyszerűen megállítani, mint egy fal. Egyébként ebben a témakörben nagyon ildomos megnézni a Kellemetlen igazság című filmet, amiben Al Gore demokrata valamikori elnökjelölt kalauzol minket végig így a környezetvédelem nagy kérdésein. Ő az, aki amerikai elnök lett volna, hogyha szavazhattak volna a floridai feketék is? Így van. Amikor háromszor számolták újra a Florida szavazatait, még végül kihozták, hogy hát George Bush lett az elnök, akiről viszont sok jót nem tudnánk mondani, ugyebár. SMS író. Na tessék, már az éghajlat is meleg. Még valamit ebből a témakörből? Nem tudom, mit tudnánk még hozzátenni? Mi lehet még meleg? Hát nem tudom, az a félelmetes, hogy nem tudjuk felbecsülni ennek a globális felmelegedésnek az ütemét, és úgy tűnik, hogy gyorsabb, mint azt képzelnénk. Bár ez a mi képzelgésünk sem igazán megalapozott tudományosan. Hát, nem tudunk mi, amiből kiindulni ugyanis. Erre mondom azt, hogy kísérleti körülmények között nem modellezhető ez a folyamat. De erre mondom azt, hogy nézzétek meg ezt a filmet, és akkor még egyszer elmondom a címét, Kellemetlen igazság. Úgy tudom, hogy játssza az Európa mozi, meg a művész. Talán nem sok helyen megy, de meg lehet nézni. Mert ez leírja konkrétan tényekkel alátámasztva, hogy is néz ki a helyzetünk, és igen rossz sötét képet fest, bár nem hajszol minket pánikba, és végső elkeseredésben való megafogyasztásba, hanem azért kínál kiutakat. Én láttam egy másik filmet, ami erről a témáról szólt, ez a Holnap után című film volt, ami szintén az éghajlatváltozásról szólt, abból egy ilyen lehűlés történt, ilyen jégkorszak köszöntött a földre, és annyira gyorsan jött az időjárás változás, hogy így a főhős, az egy ilyen nő volt, meg egy férfi, és így rohantak az éghajlatváltozás elől, és így mögöttük jött a fagy, de az ilyen mínusz 70 fok, így mögöttük, és így tényleg valami másfél méterre volt a szűken, és így futottak, szaladtak, így menekültek volna lefelé Mexikóba, mert hogy ott még melegebb van. És így az volt, hogy így ment át az ajtón, és így fogta az ajtót, és így becsapta maga mögött, és miután így elengedte az ajtót, így rögtön szétfagyott a zár. És így rohantak, és így futott mögöttük az időjárás változás. Aztán felszálltak egy repülőre, és így elrepültek az éghajlatváltozás elől, és megmenekültek. Tudod, milyenek ezek a filmek? Az ember ilyeneket álmodni szokott. De mintha fogyatékosoknak készülnének ezek a filmek, nem olyanok? De ilyen nagyon vagy szürreális. Ilyen 3 éves gyerekeknek, vagy de hogy így, de nem tényleg, mint, mesék, egy, tényleg mint egy álom. Olyan mintha Salvador Dali álmodta volna és festette volna meg őket. De nem olyan, mint a lángoló zsiráf, csak mondjuk. Csak valahogy mégsem érzem, hogy művészi értékük lenne ezeknek a filmeknek. Hát mert a megvalósításnak a módja az mégsem olyan álomszerű, tehát mégsem mert olyan, mint egy... elbutítani akarnak, mint valamire ráébreszteni. Haló? Haló, lehet hozzászólni ehhez a témához? Bizony. Tessék. Nos, egy kicsit szkeptikus vagyok én ezzel a felmelegedéssel, ugyanis igazából szerintem egy részét ennek a pániknak a média okozza. Hát szerintem ez éppen a média volt az, ami mondjuk legalább 15 éven keresztül próbálta ezt agyon hallgatni, mert hogy amikor először emlegették például az ózonlyukat a 90-es évek elején, akkor egy hatalmas ellenállásba ütközött a média részéről, és ezt mindenki tagadta, és nagyon-nagyon sok és nagyon erős, kemény civil kampányok kellettek ahhoz is, és erőszakos zöld szervezetek, hogy ez bekerüljön így a közvélekedésbe, hogy bizony van ózonlyuk. És ma már ez tény. Arra gondolnék, hogy olvastam egy magazint, nem tudom, lehet mondani a nevét, létező. Felőlem. Intercept magazinnak hívják, ugye ez volt... Hát ez az IPM. Az IPM, ez volt nagyon régen is, és van... De most is van újra. Van, persze, ezt akarom mondani. Van egy rovat, ez az IPM Retro. Érdemes elolvasni a múlt havi számot, ott ugyanis egy 75-ben megjelent három oldalas cikk van benne az IPM Retro-ra, ami azt jósolja, hogy jégkorszak fog bekövetkezni Európában, igen, hamar. Tehát én úgy gondolom, hogy 75 azért ehhez a felmelegedési ciklushoz kéne, hogy tartozzon, ugye, mert nem egy-két éves folyamat. Tehát 75-ben arra következtettek nagyon jó nevű tudósok, hogy jégkorszak jön, most arra következtetnek, hogy általános felmelegedés. De a jégkorszak csak... Európára az pontosan a golfáramlat leállása miatt bőven beköszönthet. Tehát az, amikor globális felmelegedésről beszélünk, azok csak a direkt hatások, ezeknek a hosszú távú hatása, például a golfáramlat leállásának következtében eredményezhet akár jégkorszakot is. Tehát lokálisan lehűléshez vezethet, mert a Földön olyan rendszerek működnek így, ugye a szelek meg a víz mozgások, amik az egyik helyről a hideget átviszik a másik helyre, és ott hűtenek vagy fűtenek, tehát ezek nem mindenhol jelent majd felmelegedést. Én azt gondolom, hogy azért biztos van egy bizonyos fokú periodicitása a hőmérsékletváltozásnak, és azt gondolom, hogy ez a... Nagyon-nagyon kérlek. Néhány év, amit mi ismerünk, és figyelemmel. Sokkal többet ismerünk, megint hivatkozok a kellemetlen igazságra, ahol a jégtáblákból, illetve a Grönlandot, vagy az Antarktiszt fedő hatalmas jégtakaróból vesznek mintát, ahol, ami ugye több százezer, vagy több millió évre eltárolja a légköri viszonyokat, a légköri viszonyokból pedig következtetni lehet az adott kor hőmérsékletére is, tehát hogy milyen összetételű volt a levegő. Szerintem, hogy ez direkt módon a hőmérséklettel kapcsolatban áll. De azt én nem vagyok tudós, de a filmben ez nagyon jól ki van fejtve, hogy hogyan változik a levegő összetétele, és hogy hogyan lesznek a légbuborékok kisebbek, meg nagyobbak a jégben, és azt mondom, több százezer évre visszamenőleg meg tudják mondani. És még soha nem volt ilyen meleg? Nem, ilyen meleg még soha nem volt. Van periodicitás, de Elképesztő, hát gondolj bele! Most 20 éven belül következett be mondjuk a meg háromszorozódásra. Hát októberi vagy áprilisi, most attól függ, hogy tavaszi vagy őszi érzésvilágot próbálsz felidézni. Ez az időjárás, ami itt most januárban, tehát gyakorlatilag most kéne, hogy legyen a mínusz 10-15. Értem én ezt, azt nem tudjátok, hogy az a meleg rekord, ami megdőlt ugye tegnap. Hogy az valami 100 éve állt fent, vagy mikor? Az igen, hogy mióta állt fönn, mert most egy 100 éves idő... Azt is mondja, na jó, de rendszeresen, de várjál, de mindig arról van szó, hogy hát ez volt ilyen meleg 40 éve, volt ilyen hideg 50 éve, tehát ezek a rekordok, amik beállnak, ezek persze mind, akár már ebben az évszázadban, vagy úgy értve, hogy a 20. században már egyszer beálltak. Csak hogy... Amikor másfél éven belül megdől 12 időjárási rekord, akkor már érdemes odafigyelni. Vonatkozik ez az árvizekre, vonatkozik ez az egyéb természeti károkra, vonatkozik ez a hőmérsékletre. Megint csak ugyanebben a filmben hangzik el az is, hogy szokták ezt az érvet is így felhozni, hogy azért ezek már régebben is voltak nagyon meleg napok. Igen, és akkor össze felsorolja, hogy az elmúlt nem tudom 100 vagy 150 év, amióta van mérés, azokból a legmelegebb nyarak mikor voltak, és a 10 legmelegebb az elmúlt 10 év. Mindenesetre én a szkeptikusságomat akkor is fenntartom, mert én nagyon szeretem a ti műsorotokat, meg szerintem tényleg az egyik legjobb műsor a magyar rádiózásban, de nagyon sok olyan műsorral találkozom, most nem a tiétekről van szó. Ami ijesztget. Nem. Igen, ijesztget. Tehát gyakorlatilag kiragad egy momentumot egy összefüggésből, és az súlykolja. Tehát Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket, de következnek a hírek, úgyhogy muszáj tovább lépnünk. Köszönjük szépen. Van itt egy SMS. Hali, megnéztél két filmet és időjárási szakértő lettél? Ha általánosban odafigyeltél volna, tudnád, hogy nálunk kontinentális időjárás van, és semmi közünk az óceáni áramlatokhoz. Jobb lenne, ha maradnátok a kaptafánnál, írja az Zotya. Az iszonyatos kontinentális időjárás, ami nálunk van, az ugye mindig nyugatról jön a csapadék. Igen, de ez a Kárpát-medencére vonatkozik a kontinentális időjárás. Tehát konkrétan az atlanti partok úgy Portugália, úgy Spanyolország, úgy a Franciaország, Normandia, Anglia, ez mind igenis óceáni áramlat. Megjegyzem, én nem tagadom, hogy felkészületlen vagyok még a témában, de nagyon igyekszem beleásni magam, és ne aggódj, el fogok még olvasni több könyvet, és meg fogok még nézni sok filmet, és igyekszem majd sokkal több adattal és ténnyel alátámasztani azt, amit mondok. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetes stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Nem csupán a megszokott újévi találgatások, hanem a 2006-os év sok szempontból rendkívüli történései határozzák meg a következő napok és hetek politikusi prognózisait. A mi várható 2007-ben kérdésre adható válaszokat ugyanakkor azok a tendenciák is befolyásolják, amelyek függetlenek a naptári évtől, a kormányzati tervek, a pártok belső élete, valamint a mostanáig kirajzolódó politikai stratégiák az év elején uborka szezonban is láthatóak maradtak. Az SZDSZ tisztújítása leginkább az elnökjelöltek kampányával, illetve a leendő új elnök pozíciójának elismertségének stabilizálásával kapcsolatban hathat a politikára. Szinte törvényszerű, hogy koalíciós kormányzás idején a kisebbi kormánypártnak saját tagsága és támogatói felé az a legfontosabb üzenete, hogy miben különbözik a partnerétől, mi igazolja önálló politizálását. Ez az elnökválasztási küzdelemben átmenetileg kiélezheti az MSZP és az SZDSZ közötti villongásokat, ahogy az is valószínű, hogy az elmúlt hónapok konfliktusai ismét fontosabb szerepet kapnak a nyilvánosságban. Ebből a szempontból pedig szimbolikus ütközőpont lehet a főváros, ahol a kormányzó pártoknak még vissza kell térniük a további főpolgármester helyettesek, illetve a hozzájuk kapcsolódó hatáskörök kérdésére. A koalícióból való kilépés ötlete is felmerülhet a március végi tisztújításig, de nem valószínű, hogy a potenciális elnökjelöltek Fodor Gábor, Kuka János bármelyike újonnan szerzett posztján megkockáztatnak egy ilyen lépést 2007-ben, miközben a párt programja szempontjából fontos egészségügyi reform zajlik. Vendégünk az egyik elnökjelölt, Fodor Gábor. Itt rögtön azt kérdezném, hogy vajon milyen irányba viheti el az ő elnökség az SZDSZ-t, és milyen irányban viheti el Kóka János elnökség az SZDSZ-t. Tehát mik az alternatívák jelenleg? Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm nem csak a műsorvezetőket, hanem természetesen a rádióhallgatókat is. És hát azt kezdjem azzal a kérdésre adott válasznál, hogy természetesen én Kóka János nevében nem akarok nyilatkozni, mert én azt gondolom, hogy nem lenne illendő, hogyha a potenciális elnökjelölteket én bármilyen módon bírálnám, vagy kritizálnám, úgyhogy én inkább a saját elképzeléseimről beszélek. Dicsérni is lehet, hogyha képes rá. Rendben, akkor hogyha dicsérési lehetőség lesz, akkor ezt majd megragadom az alkalmat. Szóval vagy jót, vagy semmit, ugye? Tehát a saját elképzeléseimmel kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy szerintem itt az SZDSZ-nek a fő problémája az elmúlt években az volt, hogy egyfelől ott van a nagy testvér árnyékában, ahogy tetszik, tehát az MSZP árnyékában koalíciós partnerként, és valahogy meg kell mutatni az önálló arculatát, önálló értékrendjét, méghozzá azért kell ezt megmutatni, ez nem valami kétségbeesett küzdelem, valamiféle görcsös idegesség a saját értékrendjével kapcsolatban, már csak azért nem kell, hogy ez legyen, mert a liberális értékrend alapvetően más, mint a szocialista. De való igaz, hogy a közös kormányzás az elfedi sokszor ezeket a különbségeket, ezeket az igazán lényeges és fontos elválasztó vonalakat. Tehát nekünk most amellett, hogy a kormány programja mellett kell természetesen kiállni, az SZDSZ-nek emellett azt is világossá kell tenni egy szavazónak, aki a kormánykoalíció mellett elkötelezett, hogy miért érdemes, miért fontos az SZDSZ-re szavazni. Most hát azért érdemes az SZDSZ-re szavazni, mert az SZDSZ-nek kell képviselnie egy olyan liberális gondolkodásmódot, amit más nem tud képviselni, a szocialista párton belül sem, és az egész szocialista párt sem. Tehát például itt, hogy egy konkrét eseményt mondjak, az október 23-ai ügyekkel kapcsolatban, és itt az utcai zavargásokkal kapcsolatban az SZDSZ-nek nagyon világosan állást kellett foglalni, és állást kellett volna foglalni a jó néhány olyan kérdésben, amely egyértelművé teszi, hogy nem voltak helyesek azok a bűncselekmények, amelyeket a köztársasági elnök megfogalmazásával élve köztörvényes bűnözők hajtottak végre, és köztörvényes bűncselekmények történtek az utcán, de a másik oldalról az sem helyes, hogyha a rendőrség olyan dolgokat tesz,